Sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim goście śniadania w Trójce o kryteriach świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych. Liderzy rosyjskiej opozycji wzywają do demonstracji w obronie wolnych wyborów. Drugi dzień festiwalu Lata z Radiem w Pucku wypełnią koncerty i spotkania z artystami oraz radiowcami. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu 500+ dla osób niepełnosprawnych. Posłowie przyjęli poprawkę złożoną przez klub PoKo. O dodatek będą mogły się ubiegać osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wynosi ona 1100 zł brutto. Zgodnie z poprawką wniesioną przez PoKo do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. To racjonalny argument, mówił w śniadaniu w Trójce europoseł z PiS Joachim Brudziński. Racjonalny skądinąd i zasadny postulat. Jeżeli ktoś przekracza te kwoty, nie wiem, o 15 zł, 20 zł i wtedy automatycznie zostaje pozbawiony wsparcia, no z punktu widzenia takiego zdrowego rozsądku jest czymś trudnym do wytłumaczenia, no ale z drugiej strony skala w wymiarze całego budżetu jest tak znacząca, a chcemy być formacją i jesteśmy formacją odpowiedzialną, dlatego przeanalizujemy, policzymy. Już po tym głosowaniu pan prezes Jarosław Kaczyński rozmawiał z ministrem finansów. Odpowiedział na to poseł PO Marcin Kierwiński. Szkoda, że nie słuchaliście tej racjonalności w komisjach, bo przecież myśmy o tym wielokrotnie mówili. Zresztą samo to, że jest kryterium dochodowe w przypadku osób niepełnosprawnych jest czymś niewłaściwym, więc jeżeli dziś pan minister Brudziński tak przez wszystkie przypadki odmienia chęć pomocy tym osobom i racjonalność tych rozwiązań, to panie ministrze, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wycofali się w ogóle z tego kryterium dochodowego. Do sprawy odniósł się też zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Będziemy oczekiwać na zakończenie prac w Senacie wtedy, kiedy ustawa pojawi się już na biurku pana prezydenta. To tak jak zwykle to bywa, będzie analiza. Ja nie zdradzę jakiejś tajemnicy, jak powiem, że prezydent jest bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą sferę społeczną, a zwłaszcza jeżeli chodzi o potrzeby osób niepełnosprawnych. W debacie publicznej powielokroć to podnosił, że tutaj te potrzeby powinny być maksymalnie, co do możliwości państwa i realiów także budżetowych, zaspokajane. Nowe przepisy mają wejść w życie w październiku. Liderzy rosyjskiej opozycji wezwali swoich zwolenników do zorganizowania demonstracji w obronie wolnych wyborów. Mieszkańcy Moskwy od niedzieli codziennie wychodzą na ulicę, żądając dopuszczenia opozycji do udziału w lokalnych wyborach. Komisje wyborcze w stolicy Rosji odrzuciły pod różnymi pretekstami wnioski 57 kandydatów. 8 września Rosjanie będą wybierali przedstawicieli władz miejskich i regionalnych. Udział w dzisiejszej demonstracji zapowiedział opozycyjny lider Aleksiej Nawalny. Polityk oświadczył, że urzędnicy odpowiedzialni za łamanie ordynacji wyborczej powinni stanąć przed sądem. Jednocześnie wezwał swoich zwolenników, aby w wyborach głosowali przeciwko kandydatom rządzącej partii Jedna Rosja. Mieszkańcy Moskwy wychodzą na ulicę od niedzieli. Codziennie przez kilka godzin demonstrują sprzeciw wobec decyzji członków komisji wyborczych, którzy nie dopuścili do udziału w wyborach kandydatów opozycji. Pierwszego dnia protestu demonstrujących brutalnie rozpędziła policja. Obrońcy praw człowieka odnotowali, że funkcjonariusze bez uzasadnienia stosowali przemoc wobec uczestników demonstracji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drugi dzień Lata z Radiem. Festiwal w Pucku wypełnią koncerty oraz spotkania z artystami i dziennikarzami Polskiego Radia. Będzie też wspólna zabawa w strefach relaksu i familijnej. Plaże w Pucku oferują zabawy i warsztaty dla dzieci oraz chwile wytchnienia dla rodziców. Wszyscy przyznają, że Festiwal Lata z Radiem to strzał w dziesiątkę. Bardzo dobrze trafiony, szczególnie dzieci trzeba zapytać, są w siódmym niebie. Mam w końcu czas na relaks, bo oczywiście dzieci są zajęte właściwie z same sobą, albo właśnie teraz klam się z nimi zajmuje, ale bardzo dobra dla nas, dla rodziców tak i dla dzieci. Bardzo fajnie, też mi się podoba. Małemu przede wszystkim bańki i trampolinki. No Puck jest bardzo pięknym miastem i bardzo, myślę, trafiony pomysł to jest, prawda? Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci i nie tylko. No można poszaleć, posłać muzyki, tak to jest fajnie. Popieram wnuka w całości, podoba się. Wieczorem na Stadionie Miejskim wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski i Chopin University Big Band. Koncerty będą transmitowane na antenach Polskiego Radia i na naszym portalu, a wieczorem z Pucka będzie nadawana trójkowa lista osobista. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i guziczki błyszczące. Założył, żeby odbijało się od niego światło słoneczne, kiedy w tej czarnej jak przekleństwo koszuli będzie szedł ulicą. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Kawajero prawdziwy. Ach, tak się Latynosi zachowują. Długi włos mają zwykle, więc tak z tym włosem tak zrobił. Ziuch, tak zrobił. Wyszedł w tej czarnej koszuli. Niech całe miasto wie od razu, że przekleństwo mnie spotkało. I que es culpa de tu embrujo. Czyli wina, culpa, mea culpa, tak? To wina jej czarnoksięskich mocy, właściwie czarnego, złego czarowania. Czarowała go za pomocą veneno de amor, czyli trucizny, jadu miłosnego. I potem jeszcze się pojawił w tej piosence czarny dym, a właściwie kopeć, tłusty kopeć kłamstw. Pięknie zrobione. Jak ona tego słucha, to już sobie szykuje rezerwację w piekle, bo tego się wybaczyć nie da, szczególnie tego tłustego kopcia na końcu. I na to wchodzi następna. Ten tu przeklęty miłością, zatruty jadem, a następna zaklina od nowa. przestań płakać po niej. Przecież nie płaczę, w czarnej koszuli chodzę, niech całe miasto wie. No to przestań żałować, zaklinam. Mnie pokochaj, zaklinam. Wredna jędza, czarownica. Kogo zaklinała? Ona zaklinała nowego, nie tego z poprzedniej piosenki. Od tamtego se poszła i następnego mówi: si no disfrutas de la vida nunca podrás ser feliz. Jak z życia nie będziesz korzystał, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Życie krótkie jest, bądź szczęśliwy chociaż przez chwilkę. Si no vas a entregar el alma, jak mi nie oddasz duszy swojej i serca. no to będziesz przez resztę życia kwaśny. Oddawaj duszę, zakochaj się. No, nawet jak się nie uda, to na błędach się człowiek uczy. Popełnij błąd kolejny, chodź. No i tak przekonała, on poszedł tam, zaobrączkował się, były te białe obrusy, weselisko i wszystko, i co? Wkrótce po ślubie kokomania. Zaklinała pokochaj, a teraz wybrzydza. I cnotę chce odzyskać, o czym śpiewają w piosence. Mi comadre me dio un coco, señores, me dijo que lo pelara. Mi comadre me dio un coco, señores, me dijo que lo pelara. Después que se lo pelé, me dijo que lo tapiara. Después que se lo tapié, que la agüita le sacara. Después que me la tomé, ay, que se lo cocinara. Después que lo cociné, me dijo que me lo comiera. Después que me lo comí, señores, después que me lo comí. Después que me lo comí, señores, después que me lo comí. Después que me lo comí, señores, después que me lo comí, se le metió el diablo a esa mujer. Le quería su caca, ¿cómo estaba? Se le metió el diablo a esa mujer. Le quería su caca, ¿cómo estaba? Se le metió. Le quería su caca, ¿cómo estaba? Se le metió el diablo a esa mujer. Le quería su caca, ¿cómo estaba? Agua. Caca, poquita. El diablo en esta mujer. Diabeł tę babę kusi. Czy wszedł w nią, wstąpił w dosłownym tłumaczeniu. I diabli mi ją nadali. Najpierw obiecywała kokosy miłosne, a teraz chce swoje kokosy z powrotem. Zaklinała go. W piosence się pojawia jeszcze, no nie przysłowie, tylko takie coś do łamania sobie języka, jak stół z powyłamywanymi nogami, tyle że po hiszpańsku i w dodatku przerobione. Como mucho coco compro, mucho coco como. A powinno być como poco coco compro, czyli jak kupuję mało kokosów, to mało kokosów jem. A on, no jak kupiłem se duże kokosy, to skonsumowałem te duże kokosy i o co jej chodzi? No i jeszcze to zastrzeżenie z piosenki, że ślub, czyli przysięga przed urzędnikiem państwowym, jest jedyną przysięgą niekaralną, jak się ją złamie. Każde inne krzywo przysięstwo jest zagrożone karą odpowiedzialności. A niektóre wojskowe przysięgi to nawet takiej odpowiedzialności, że przystawiają lufę do głowy. A tutaj proszę, można przysięgać, zaklinać i odklinać, nikt nic nie zrobi, śpiewali chłopcy z Kuby. Teraz coś dla panów przez pana. Live and learn. Miłość jest wszystkim. Jest błogosławieństwem, kiedy jest błogosławieństwem. A kiedy nie jest błogosławieństwem, to jest przekleństwem. Live and learn. Żyj i ucz się. I've tried living it risky, relied on women and whiskey, chased my blues, turned my nights to days. First rage, only a pastime, with age more than a lifetime, but day in, day out, the world just turns away. But everybody knows you live. But the lessons just go on and on. I guess we're gonna have to wait for all the pages to turn, to find out if it's right or if it's wrong. You live and learn. I've stopped looking for questions. I've got only suggestions. Black and white can only turn to gray. In time, we're all gonna find out. Our time's all gonna wind out and just count down until that judgment day. But everybody knows you live. But the lessons just go on and on and on. Guess we're gonna have to wait for all the pages to turn, find out if it's right or if it's wrong. You live and learn. Wszystkie piosenki do tej pory działy się albo przed, albo po. Albo były zaklęciem, albo przekleństwem. Nie było żadnej, która by się działa okrakiem po obu stronach tej miłosnej barykady. Czy właściwie na progu tej bramy, bo człowiek wychodzi z jednego stanu, wchodzi w drugi. No mam taką, która jest po obu stronach. Wracając do wypowiedzi logika. Skoro miłość jest wszystkim, zaklęciem i przekleństwem, szczęściem, błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie, to może też być obojętnością i rezygnacją. Obojętnością na miłość. Z miłości poprzedniej na miłość następną. Dobra wróżka i myślał, że to tylko sen, że kiedy rano wstanie z łóżka, rozwieje się, nie będzie jej. A potem ślub i wesele, potem miesiąc tak jak miód, i można było mieć nadzieję, że to jest miłość aż po grób. Był sobie mąż i była żona, na dzisiaj bajka już skończona. życie. Niewiele, kilka lat minęło, jak dziwne figle płata czas. Nie wiedział, kiedy się zaczęło, który to był ten pierwszy raz. Pierwsze pęknięcie, pierwsza rysa, złe słowo, pierwszy krzyk, coś co sprawiło to, że dzisiaj samotnie witał nowy świt. Był sobie mąż i była żona, na dzisiaj bajka już skończona. Był mi tak dzisiaj, już po micie zostało samo, samo życie. Złe słowo, pierwszy krzyk, coś co sprawiło to, że dzisiaj samotnie witał nowy świt. Był sobie mąż i była żona, na dzisiaj bajka już skończona. Był mi tak dzisiaj, już po micie zostało samo życie. Był sobie mąż i była żona, na dzisiaj bajka już skończona. Był mi ta dzisiaj, już po micie zostało samo, samo życie. Miłość jest wszystkim. Błogosławieństwem, przekleństwem, obojętnym trwaniem, nauczką, czyjąś wredną sztuczką. A co na to nie logik, tylko filozof tym razem? Skoro miłość jest wszystkim, może też być niczym. No, to filozof. Filozofia nie dla wszystkich jest. Może powtórzę. Skoro miłość jest wszystkim, to może być niczym. Dziękuję bardzo. A co się z nią dzieje teraz? No, poszła sobie, drzwiami trzasnęła, tak? Chłop nam śpiewał Live and Learn. To dotyczy obu płci, a zatem żyjemy i uczymy się, potykamy o własne sznurowadła, rozbijamy sobie nosy i nagle Volvere poszła, a teraz by chciała wracać. En mi alma, tu nombre es mi destino. Una mañana me acuerdo que llegaste a cambiar tu vida y yo te di la mía. Hoy no le pido al tiempo que borre nada, si ya he encontrado dentro del alma esa razón que necesitaba para vivir. Ay, cómo duele hoy la distancia de un amor que nunca se marcha, de recuerdos que hoy me piden regresar. Ay, dicen que de esto nadie muere, que tu ausencia aún me duele. Volveré a vivir por ti. Volveré a querer, volveré a querer. esa razón que necesitaba para vivir. Ay, cómo duele hoy la distancia de un amor que nunca se marcha, de recuerdos que hoy me piden regresar. Ay, dicen que de esto nadie muere, que tu ausencia aún me duele. Volveré a vivir por ti. Mściwość, mściwość w nas. Chciałaby usłyszeć taką pieśń, prawda? Ay, como duele hoy la distancia de un amor que nunca se marcha, de recuerdos que hoy me piden regresar. Ay, jaka jestem rozdarta wewnętrznie między siatką wspomnień z przeszłości, między tą miłością, co była, a tą, co ją miałam, ale się zmyła właśnie. Mściwość w nas chciałaby usłyszeć tę pieśń. A gdzie sypia nasza mściwość? No oczywiście z tyłu głowy. Albo jak jest trochę większa, to układa się w lędźwiach. Śpi i czeka. A my najczęściej przewracamy się po szawanas frias. Bo ona chce wracać, a on w tym czasie leży na zimnych prześcieradłach i też jest rozdarty między siatką wspomnień. Como me duele este frío aquí en mi cama. Como yo extraño tus besos en madrugada. Quisiera dormir, amor, sobre tus pechos. Quisiera vivir, amor, atado a tus huesos. Sabanas frias, lodowate kołdry, zimne prześcieradła, puste noce, puste łóżko, pusty dół w poduszce, puste serce pełne, puste, puste, pełne wspomnień, puste serce. I co się sączy w to miejsce, no na przykład mailem? Co się sączy w tę przeklętą sytuację? No nowe zaklęcia, bo ona oczywiście zaklina znowu, przeklęta. Besame, zła kobieta, besame zaklina, pocałuj mnie, zerwij jabłko moich ust, sięgnij po serce lub przynajmniej po biust, a wtedy cię opętam. Niech na te słowa Adam w tobie odpowie. Nie. Voy a sellar tu cariño y coronar el alma junto a las estrellas, a la orilla de algún río que me trae tu amor en la primavera. Como curar el tiempo con un beso, y no necesito nada cuando cubro tu mano con mi cielo. Oh, oh, oh. Me perfumo con tu esencia, cúrame la impaciencia desnudando la ilusión. Bésame, no te detengas de una vez. Cubre todo mi cuerpo. Llévame a un mundo de fantasías que llenan mi alma. Te amaré con locura y por siempre. Yo viviré a tu lado, juntos de la mano, llenando de vida el corazón. La distancia, nuestro amor se vuelve eterno. Paso los días esperando tu regreso. Como la lluvia moja todos los recuerdos, al verte llegar la luna y el mar cubren nuestro encuentro. Bésame, no te detengas de una vez. Abrázame y cubre todo mi cuerpo. Llévame de fantasías que llenan mi alma. Te amaré con locura y por siempre. Yo viviré a tu lado, juntos de la mano, llenando de vida el corazón. Tu cariño a la orilla de algún...